mest jag fläskig, men hon är fin. Hon är en sån jag gillar. Ja, det gör väl alla killar. Möjliga gulliga Ann-Katrin, det är en jänta för mig. Hon är inte mager, men hon är svager. Mulliga Ann-Katrin. Om du får sena på stan någon gång, du kan inte missa, du vänder dig om. Hon slänger glatt på höften, det lovar vackra löften. Och hennes kläder, de sitter tajt, för formerna ska fram. Hon nickar och blinkar, hon hälsar och vinkar, för hon är stans madam. Mulliga, gulliga Ann-Katrin, visst är hon fläskig, men hon är fin. Hon är en sån jag gillar. Ja, det gör väl alla killar. Mölliga, gulliga Ann-Katrin, det är en jänta för mig. Hon är inte mager, men hon är svager. Mölliga Ann-Katrin. Och när hon shakar, oj, oj, oj, oj. Tänk vilken rytmer, oh boy, oh boy. Höfterna hon svänger, bilringarna slänger. Hon är det sida vid damernas, alla grabbar flyr. För när de bjuder upp till en dans, då är det hon som styr. Mulliga, gulliga Ann-Katrin, visst är hon fläskig, men hon är fin. Hon är en sån jag gillar. Ja, det gör väl alla killar. Mulliga, gulliga Ann-Katrin, det är en jänta för mig. Hon är inte mager, men oj, hon är fager. Mulliga Ann-Katrin. Ja, hon är inte mager, men oj, hon är fager. Mulliga, gulliga, otroligt mulliga, trulliga killar.